pieśni tylko są. Kryją się w metalowych bunkrach, takie listy szybko drą. Chcą mnie dziś, chcą mnie widzieć jutro. Mało obiektywnie, Lady Punk akustycznie, Mała Wojna, Dobra Konstelacja, Sztuka Latania i Marchewkowe Pole. No to dalej koncertowo, tym razem zespół Chłopcy z Placu Broni. W twoich oczach gwiazdy spadają z nieba. Kochanie, nie płacz. Jestem z tobą zawsze tu, zawsze tu, zawsze tu. Zawsze tu. Tylko z tobą zapominam o wszystkim, co było, i całkiem swobodnie mogę myśleć o niczym. Kochanie, nie płacz. Jestem z tobą zawsze tu, zawsze tu, zawsze tu, zawsze tu, zawsze tu, szczęścia, porzuć wszystkie paranoje. Przytuleni będziemy tańczyć, uciekać przed światem, ulicą zwycięstwa. Kochanie, nie płacz. Miłość jest wieczna. Miłość jest z tobą zawsze tu, zawsze tu, zawsze tu. Zawsze tu. Czas wreszcie na kilka pieśni z fortepianem. Teraz muszę wszystkich przeprosić, że będę tyłem siedział, ale to nie jest wyrazem lekceważenia w żadnym wypadku. Publiczności. Halina Poświatowska kiedyś napisała wiersz pod tytułem Jeśli nie przyjdziesz. Ja w odpowiedzi napisałem piosenkę pod tytułem Jeśli nie wrócisz, opartą na motywach tej poezji. Jeśli nie przyjdziesz, trudniej, trudniej będzie mi odnaleźć się w świecie uboższym o pocałunki, które nie sfruną w otwarte okna, które nie sfruną w otwarte. Jeśli nie przyjdziesz, trudniej, trudniej będzie mi pogodzić się ze światem chłodniejszym o tę czerwień, która nie rozgrzeje naszych policzków, która nie rozgrzeje naszych policzków. myśli, jeśli nie wrócisz. Trudniej, trudniej będzie mi to wszystko znieść. Niełatwo przyjdzie zrozumieć, kim jestem. Kim jestem bez miłości? Jestem z tobą, słyszę bicie twego serca. Miłość od śmierci jest silniejsza. Zawsze zwycięża. Kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość, jaki sens. Jeśli tylko szczęście widzieć chcesz. Jeśli zawsze masz odpowiedź, jeśli wiesz, jeśli tylko szczęście widzieć chcesz, mów do mnie czule, mów do mnie jeszcze. Dzięki, dzięki. A jak już będę dobrym człowiekiem, nigdy nie będę sam. Zniszczę niewierność, zazdrość zniszczę, taką siłę będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara, wszystko co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara, wszystko co mam. jak już będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. Zniszczę obłudę i kłamstwo zniszczę, taką siłę będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. A jak już będę dobrym człowiekiem, zapomnę, kto ile wart. Pomyślę o szczęściu i wiecznej radości, taką siłę będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara, wszystko co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara, wszystko co mam. Zespół Chłopcy z Placu Broni. No i kolejny koncert przed nami, trzecia część koncertowa. Teraz będzie Renata Przemyk. Samolot rozbił się przed startem, na usta grobokłady gry. Pan za drogi, butli tlen, a słowa miłość gówno warte. Kupiłam wolność za szopery, drwałam zęba, był nie mój. Właściciel dzwonił pięścią w stół, myślał, że szkła w karabkę zmieni. Do przyjaciółki krzyczę rano, te zdań być biała stróż się wczesz. Na brzuchu obraz wieża jej, u moich starych jest tak samo. Co dziś mają dzieściny, na klatce mi go strażni nos. Powiedz mi los, drogi, dam głos, że byłam dzieckiem zeszłej zimy. Coś przed kościołem przypiął plakat, że pod Wrocławiem stał się cud. Dwie głowy miało zamiast nóg, dobrze, że w piątek koniec świata. Dwie stare wieśmy się popiły, że ze mną tańczą mało nas. Nie dam im noża, zamknę gaz. Mam gdzie w sobie tyle siły. Na starych slajdach horrorą, w dziewczęcych twarzach radość śni. Ja też się śmieję, złożni wy. Zabierz mnie w góry, się przed startem. Rwałam zęba, był nie mój. Szampan za drogi, tani ból, a słowo miłość. Wow. Chyba jestem anormalna, głosy słyszę w głowie swej. Krąży za mną jakaś tajna chuć, o której mało wiem. Gdy co rano w lustro płażę, ładne buzi warto chcieć. Ona jęczy, nie przesadza. Topię ją w herbacie, mam nadzieję, pójdzie wręcz. Ona się od dna odbija, ja w nim pogrążam się. Padam z nóg i Boga błagam, nie odpuść, a ją weź. Ona się za drzwi wyłania, droga okiem, celi śmiech. Wydam noc, by podciążyły myśli własne, pada w trop. Ona ryczy, nie drogi, lepiej flaszkę wódniką. przyszedł, powiedział: tak bardzo kocham cię, bardzo bym chciał, abyśmy trochę do tej swych ciał. Tak bardzo kocham cię, bardzo bym chciał, abyśmy trochę do tej swych ciał. W życiu nie byłam świadkiem takich widz, te słowa mógł myśleć tylko Fritz. Dla niego jednak dużo znaczy seks, a ja to przecież w polityce tkwię. Powiedział: choć bardzo kocham cię, bardzo bym chciał, gdybyśmy trochę dotknęli swych ciał. Tak bardzo kocham cię, bardzo bym chciał, gdybyśmy trochę dotknęli swych ciał. Ręce zaczęły mi cokolwiek drżeć, to ktoś zdekonspirować pragnął mnie. Niczym konfident użył obcych słów, chciał choćby raz pokonać opór mój. Zawirował jak ulotek deszcz, też purpurowy mi na głowę spadł. Przesłuchiwał Frisa co noc, tak zmieniłam wyzwolenia wprost. Mówiłam: tak bardzo kocham cię, bardzo bym chciał, byśmy trochę dotknęli swych ciał. Tak bardzo kocham cię, bardzo bym chciał, byśmy trochę dotknęli swych ciał. Kraków, 7 października 1995 roku. Tam występowała Renata Przemyk i ten koncert nam towarzyszył przez ostatnie chwile mało obiektywnie. Dziękuję bardzo. Ewa Redel, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Czuję, że będziesz musiał słowem coś zmalować, więc przerysujesz mnie. Nigdy ze mnie już nie wyjdzie heros, ni sprytna femme fatale. Na karteczce odtąd będę dzieckiem, którego skrzywdzić żal. Mały poeta. jestem kobietą, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i noce brysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Mały poeto, jesteś facetem, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i noce brysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Wypisujesz, co się rozłyczy i o pastelach rąk. Błodzisz znów kolejną anielicę, by polukrować ją. Czyżby ze mnie nie mógł żyć Herod, niesprytna femme fatale. Na karteczce trzeba skreślić dziecko, którego skrzywdzić żal. Mały poeto, jestem kobietą, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nocne prysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Mały poeto, jesteś facetem, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nocne prysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Że ze mnie kogoś każdą tmerę, lub loki buzia w ciuch. Trupy kładzie wizerunek taki, a nie marny puch. Mały poeto, jestem kobietą, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nocy prysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Facetem, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nocne prysy zawsze w obłęd wprawiają cię.